Аб усім, што баліць. Нумар 2431, 11.06.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Раней пан, цяпер план. Нішто ў нас так не расхвальвалася на ўсе лады, як планаванне. Яно лічылася нашым большым козырам. Панацеі ад многіх сацыяльных хвароб, як, напрыклад, крызісаў і беспрацоўя. Планаванне стала адметнейшай рысай нашага гаспадарання. Усё пачалі планаваць, і ўсё стала планавацца. І вось прайшлі дзесяцігоддзі, і пахвала планаванню змянілася яго пагалоўным пракляццем. Вядома ж, не ў друку, дзе ён па-ранейшаму расхвальваецца, а ў жыцці. Пагаварыце вы з любым гаспадарнікам, і вы пачуеце, што ва ўсіх нашых бедах вінавата планаванне. Нашы прадпрыемствы душыць штурмаўшчына. Прычына – бязглуздае планаванне. Дрэнная якасць нашай прадукцыі, за выключэннем, вядома, ракет і спадарожнікаў. Прычына – трэба было даць план. Зайдзіце ў краму. Там усе паліцы завалены таварамі, а што трэба, не купіш. А хто ж так планаваў? Дык што, мы супроць плана? Не. Планаванне сапраўды вялікая рэч у руках разумных гаспадароў. Аднак у тым уся і бяда, што яно папала ў рукі безадказных бюракратаў, якія па сутнасці спаскудзілі яго, а разам з тым і знявечылі эканамічнае жыццё краіны. У нас запанавала планавая анархія. Нездарма ж нейкі дасціпны беларус сказаў: «Раней душыў пан, а цяпер душыць план. Лепей не скажаш». Не, ніякага планавання ў нас няма, а ёсць толькі гульня ў планы. Яно адна з найбольшых нашых фікцый.